Zapraszamy do reklamy. Niskie ceny od Lidla. Czekajcie, mam newsa dla singli. Jest leniwiec. Od dziś banany 2,79 za kilogram. No wspaniały jest. Banany 2,79. No i on. A chleb słonecznikowy złoty 88 za sztukę. Jest. Chleb słonecznikowy złoty 88. Wolny. Lidl. Co tydzień coś nowego. Od dziś w Lidlu banany po 2,79 za kilogram, a chrupiący chleb słonecznikowy złoty 88 za 500 gramów. Ale niewiec śpi. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A tym razem 7 minut i to po 15. W tonacji trójki. Tak tupią tłumy tych, co pragną się wtupać na to. To po mojemu to szczyt, lecz raczej to kto ich ty. Chyba co ma to gdzieś, mogą zatupać na śmierć. Najlepiej tupać na raz, by zdobyć uznanie mas. Stupetem tupać za dwóch, kto nie tupiący ten zuch. Ja zuchów wyzbieram kram, by zmylić tupiących plan. Ktoś mi zajumał pullover. Niezłe ćwiczenie dykcyjne zresztą również. Zespół WW z płyty z muzyką. Także na początek drugiej odsłony naszego spotkania w czwartkowej audycji w tonacji trójki. Do 16 z Państwem Elżbieta Malinowska i Mark Żowczarek. A także płyta kolorowa The Globetrotters. Thank you. soul. You give me fever like I'll never ever know. You're just a product of love and rest. I'm like the thrill of your walk, you took your dress. I feel your fever from miles and round. I'll pick you up and my car and we'll be to town. Just kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me. The way you make me feel, the way you make me feel, the way you turn me on, the way you turn me on. You lift me up on my feet now, baby. Ooh, my lonely days are gone, my lonely days are gone, gone, gone. Boom, boom, boom, boom. Kuba Badach, Jerzy Głuszewski, Bernard Maselli i Nipi Noja, czyli zespół The Globetrotters ze swojego czwartego albumu Stop, Don't Talk z roku 2009. Jak było słychać, panowie nie tylko brawurowo wykonują własne kompozycje, ale także wplatają klasykę muzyki pop lat 80. do swoich utworów. The Way You Make Me Feel Michaela Jacksona, tak właśnie zaśpiewane przez Kubę Badacha. Zostaniemy jeszcze na tej płycie, co? Tak na kilka minut. The Globetrotters, raz jeszcze. Ariadne's Garden, czyli Ogród Ariadny. To kompozycja Bernarda Massolego, niedawnego jubilata zresztą, więc Bernardzie, jeszcze raz wszystkiego naj, po trzykroć. 15:29 na zegarze, czwartkowa tonacja trójki, a może to jest pora na koncert? To tak, robimy kilkanaście kroków stąd, z tego studia i jesteśmy już na koncercie. shining through the trees. I'm gazing at the sky, and not long ago the winter freeze was taking its toll on me. And there are people all around me struggling to make ends meet, while those who are responsible are living down on Easy Street. They didn't cause it, we only said they did. They got it wrong and we had to pay for it. They sold a lie and then got away with it, 'cause it's easier that way, easier that way. If there's justice in the world, I guess it must be hard to see. We should focus on togetherness, 'cause it's the only way to change things. It's not easy staying faithful, to hold on to belief, when your whole damn world's been stolen and you're trying to catch the thief. They didn't cause it, we only said they did. Dobry wieczór, Wrocławia. Dobry wieczór, dobry wieczór. Ile to trzeba się było naczekać na tę płytę. Najważniejsze, że jest. 14 kwietnia 2013 roku miał miejsce w naszym studiu radiowym koncert wyjątkowy. Ja wiem, że to tak się mówi. No ale jeśli artysta wybiera nasze studio na świętowanie 20-lecia swojej kariery i to studio wygląda tego wieczoru niesamowicie, brzmi tak jak zwykle niesamowicie, no i pojawia się na scenie z dziewczynami, które pięknie, jak było słychać, grają na skrzypcach ze swoimi przyjaciółmi i trwa to wszystko 2 godziny. No i potem czeka człowiek te kilka miesięcy na upragnioną jesień 2013, a tej płyty nie ma i nie ma, no ale nareszcie jest. Ukazuje się tak oficjalnie w poniedziałek 25 sierpnia. Ray Wilson, Genesis versus Steel Skin, 20 years and more. No i tu już jest zdecydowanie more. 21 utworów i tych rejowych autorskich, i także klasyków Genesis. No i niespodzianki również na tych dwóch płytach kompaktowych. Na dodatek jeszcze jest płyta DVD, także będzie można też zobaczyć, nie tylko usłyszeć, ale także zobaczyć, jak tego wieczoru wyglądało nasze studio imienia Agnieszki Osieckiej. I jeszcze jedna dobra informacja związana z tą płytą. To jest nasz album tygodnia od poniedziałku. Proszę zatem nasłuchiwać szczególnie uważnie audycji do południa i LP Trójki tuż po 10, bo te płyty będziemy mieli dla Państwa, rzecz jasna. Powtórzę to jeszcze raz. Nareszcie jest 20 lat Raya Wilsona. Wyjątkowy koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. A teraz na 20 minut przed audycją zapraszamy do Trójki popołudniową, w której usłyszą Państwo piosenkę tego zespołu. Sięgniemy po ich płytę już teraz, bo tytułowy utwór Futurology to nasz dzisiaj najważniejszy, ale na tym albumie, najnowszym Manic Street Preachers, takich ważnych piosenek jest jeszcze więcej. Next Jet to Leave Moscow i wcześniej Let's Go to War. Dwa razy Manic Street Preachers z nowej płyty zatytułowanej Futurologia. Jak zwykle w przypadku tego zespołu warto zajrzeć do tekstów. O czym ten James Dean Bradfield śpiewa? No to już same tytuły właściwie mówią dużo. Cała bardzo dobra, znowu bardzo dobra płyta zespołu Manic Street Preachers. No właśnie, chciałbym powiedzieć to samo o nowej płycie Morrisseya, ale tu na tym albumie świetne są tylko momenty, ale za to jakie. Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Day after day you say one day. One day, day after day, you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. The loneliest planet of all. Live with a loneliness that no one else knows. Time after time you say next time, next time. Time after time you say next time, next time. But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand. Of all, Earth is Morrissey. A my już dziękujemy za spotkanie. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek. No, do usłyszenia jeszcze raz. The War on Drugs. I'm at the dark and you said autopromocja. Wracamy do Katowic na jeden z naszych ulubionych festiwali. Tauron Nowa Muzyka rusza już od dziś. A my razem z nim zapraszamy na program alternatywny po 19. W piątek Fest Program tuż po 13. Po 14 w tonacji trójki. A w sobotę Radiowy Dom Kultury w samo południe. Na koniec w niedzielę po 20 transmisja koncertu zamknięcia, którego bohaterem będzie Nils Fram. Zapraszamy. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska i Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład odporny na wodę, piasek i kurz smartfon Samsung Galaxy S5 za 2399 zł i odbierz 200 zł. Saturn. Technologia tak ma. Niskie ceny od Lidla. Czekajcie, opowiem wam coś prostego. Był wilk, kurczak zagrodowy tylko 9,99 za kilogram. I lubił wyć. Wyśmienity kurczak zagrodowy tylko 9,99. I co mu zrobisz? Teraz w Lidlu kurczak zagrodowy 9,99. No co mu zrobisz? Kurczak zagrodowy tylko 9,99. No, może kolację? Lidl. Co tydzień coś nowego. Kurczak zagrodowy teraz za jedyne 9,99 za kilogram. A wilk umilkł. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Czwartek, 21 sierpnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Maliborska. 16 listopada wybory samorządowe. Kampania ruszy w przyszłym tygodniu. Będzie w niej uczestniczył premier. Będzie wspierał naszych kandydatów, ponieważ mamy duży apetyt na wygranie tych wyborów. Przewoźnicy też liczą straty w związku z rosyjskim embargiem. Cały rynek się zachwiał. Już 10. dziecko wybudzono ze śpiączki w klinice Budzik. Potwierdza, zaprzecza, pokazuje, śpiewa nawet. Z 15-letnią Olą nie było kontaktu od kilku miesięcy. Klamka zapadła. 16 listopada odbędą się wybory samorządowe. Premier Donald Tusk podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Gdy tylko dokument zostanie opublikowany, a stanie się to w przyszłym tygodniu, ruszy kampania wyborcza. Platforma Obywatelska szczegółów promowania swoich kandydatów nie zdradza. Wiadomo, że w kampanię zaangażuje się szef rządu. Jak tłumaczy rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, premier bierze udział w każdej kampanii, na ile oczywiście pozwalają mu jego obowiązki. Tak samo w tej chwili będzie wspierał naszych kandydatów, ponieważ mamy duży apetyt na wygranie tych wyborów. Kidawa-Błońska nie zdradza szczegółów kampanii poza jednym. Podróże po kraju tak, ale nie Tuskobusem. Tuskobus był w innych wyborach, to była zupełnie inna akcja. W tej chwili premier będzie spotykał się i jeździł po Polsce, ale wszystkie szczegóły, jak to wygląda, to są pytania do szefa sztabu i on o tym dokładnie opowie. Wywołany do tablicy szef sztabu Robert Tysz Kiewicz wyjaśnia zaangażowanie premiera w kampanię samorządową. Chodzi o racjonalne wydawanie unijnych środków, a do tego potrzebna jest harmonijna współpraca na linii rząd-samorząd, podkreśla. Premier symbolizujący rząd, ale także oczywiście ministrowie. Można powiedzieć, dziś trudno jest mówić o rozwoju polskich miast, wsi, powiatów bez aktywnej współpracy z wszystkimi resortami. Listy kandydatów PO na samorządowców mają być gotowe w połowie września. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Za godzinę o tym, jak opozycja szykuje się do wyborów samorządowych. A teraz w serwisie inne wiadomości. Ukraińskie służby graniczne i celne zaczęły wreszcie odprawiać rosyjski konwój z pomocą humanitarną dla wschodnich obwodów kraju, wciąż objętych walkami między siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami, informuje Straż Graniczna w Kijowie. Przedstawicielka Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Galina Balzamowa powiedziała, że ponad 30 pracowników MCK znajduje się obecnie na rosyjskim punkcie granicznym Donieck, ale na razie jeszcze nie wiadomo, jak będą przekraczali granicę. Według niej będzie to jasne po trójstronnej naradzie przedstawicieli Rosji, Ukrainy i MCK. Po naradzie będzie też wiadomo, czy należy zwiększyć liczbę funkcjonariuszy Czerwonego Krzyża, którzy mają towarzyszyć konwojowi. Rosyjski transport utknął przy granicy na prawie tydzień z powodu ukraińskich obaw, że w ciężarówkach mógłby się znajdować sprzęt wojskowy dla prorosyjskich separatystów. Moskwa zdecydowanie temu zaprzeczała. Przewoźnicy liczą straty po wprowadzeniu przez Rosję embarga na import produktów rolno-spożywczych. Rocznie do tego kraju realizowano 270 tysięcy kursów o łącznej wartości przekraczającej 700 milionów euro, a obecnie ponad 20 tysięcy ciężarówek nie znajduje zatrudnienia na wschodzie, szacuje Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Znaleźliśmy się w naprawdę trudnej sytuacji, mówi prezes zrzeszenia Jan Buczek. Cały rynek się zachwiał. 150 tysięcy ciężarówek, prawie 30 tysięcy podmiotów gospodarczych zajmujących się transportem międzynarodowym. To ogromna, ogromna rzesza zatrudnionych i kłopoty mają nie tylko w związku z tym sami przedsiębiorcy, bo ten problem ma wymiar socjalny. My zatrudniamy ogromną ilość kierowców. Jeszcze dziś odbędzie się spotkanie przewoźników dotkniętych rosyjskim embargiem z wiceministrem infrastruktury Zbigniewem Rynasiewiczem. Ale problemy z powodu rosyjskiego embarga mają przede wszystkim producenci. Rolnicy handlujący pomidorami w podwarszawskich Broniszach spuszczają sceny. Mówią, że wolą nawet bardzo tanio sprzedać towar niż czekać na unijne rekompensaty. Czerwony to stoi, w ogóle się nie sprzedaje, a malinowy tam w miarę taki ładniejszy jak świeży. To jeszcze w miarę idzie. Po inne lata była około 2 zł, teraz jest tam w granicach złoty, złoty 20 za kilogram. To są po prostu teraz koszta produkcji, a zarobku nie ma. No. Wolałbym to gdzieś sprzedać, bo na te charytatywne to też trzeba gdzieś to zawieźć, ewentualnie zutylizować, no żeby o coś się starać. I to też trzeba jakieś tam czekać na pieniążki, a te pieniążki są potrzebne, bo to ludzie pracują, no i trzeba wypłacać te pieniążki, prawda? Co będę robił? Usiądę i będę płakał? No trzeba coś robić. Unijna pomoc dla polskich rolników ma wynieść co najmniej 125 milionów euro. Będą to przede wszystkim pieniądze dla tych producentów, którzy zdecydują się oddać swoje towary za darmo, na przykład organizacjom charytatywnym. Będzie to także pomoc dla tych producentów, którzy zaniechają zbiorów. Kolejne dziecko zostało wybudzone ze śpiączki w warszawskiej klinice Budzik. To 15-letnia Ola Piotr z Poznania, z którą nie było kontaktu od kilku miesięcy, gdy potrącił ją tramwaj. Nasz reporter rozmawiał z babcią dziewczynki. W tej chwili oficjalnie została uznana za wybudzoną. A jest jakiś kontakt w tej chwili z nią? Tak, jest kontakt. Ona potwierdza, zaprzecza, pokazuje, śpiewa nawet. Także jest kontakt. Pamięta to wszystko? Zaczyna pamiętać. Po prostu jej to trzeba przywracać. Klinika Budzik, wybudowana przez Fundację Jakogo Ewy Błaszczyk, działa od lipca ubiegłego roku. Ola jest już 10. wybudzonym tam pacjentem. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy chłodno. Od 6 stopni na Podlasiu do 7 w centrum i do 10 na zachodzie. Na południowym wschodzie mglisto. Jutro więcej słońca, przelotne opady tylko na Pomorzu Środkowym, no i trochę cieplej w ciągu dnia od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oh my God! Już od jutra w MediaMarkt. Specjalna oferta na powrót do szkoły. Mediamarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Trzypłytowy album wydany w rocznicę pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej Niepokorni. Muzyczny zapis z 1981 roku. W tym historyczne wykonania Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Macieja Zębatego, Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka i wielu innych. Album do kupienia w